يحزن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا سورة الكهف مكي دينا سورة من إسرائيل اغي پسي ذکر کو ذکر کم سلور مقصدونو او دي کم سلور مقصدونو دي سورہ بنی اسرائیل کې سلور مقصد داو چې الله وسلور سببونه بیانول چې دا وی د وجنه دنیا کې عذاب راځي دنیا کې عذاب چې راځي کله د انکار د توحید د وجنه ایو سببي داوود پاره د نوح علیه السلام ذکر کړو عذاب راضی د انکار د معجزاتو د وجنه اوی د پاره قوم صالح علی السلام بیان کړو چې ویل الله معجزه ورکړي وړي رناشنا او خوا هغه هلاک کړه عذاب پراره کړه دریم عذاب راځي دنیا کې چې پیغمبرانو پورې ټوخي شروع شي دې په اړه مثال د فرعونانو ذکر کوم چې موسی علی السلام پورې ټوخي کولې عذاب پیراوي سلورم عذاب راځي په اخراج الرسل پیغمبران نپری دی بس شریعه و باسیه نازاب ذکر آزی اوید پارے مثال مکی والو بیان پیغمبر پاکی اپری نخوضو مجبوری کو پیجرت باقی عذاب را بکن دو سلور مقصدون صورت بنی اسرائیل کیو سلور مقصدنا سورت کهف کی بیانی بابا بلی طریقی سردی چیغیتا شبہات و رد از شبہات و جواب بیلش یو شبہات اصحاب کهف بحق کی خلق واغی دای توب تا رسولیو داغی دنم شکرانیو داغی پنم باندی عبادتونا و دمونا و دابے کو داغی جواب پوکی حضو ایم شباواد جناتو پا حق کی اغید پارا واقعہ بد آدم علیہ السلام بیان کی چھوڑی رلوی شباو چھ خلق با پل خیال کی داگان لے چمونگا نیکانو بندیان تاوازو نکو اغیسر محبت ساتو او شیطانو دے واٹا شباو آخا شیطان باندی دو گمان کڑے و دو ولی دریم شباو آدم موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام پا حق کی چی خلق ہوئی دا دوڑا پیغمبران پا غیب و پوئی دا داغی جواب باوکی تفصیل سلورم شباو آدم القرنین پا حق کی چیر دا سو بادشاہ تیر شوی دے اسا دیر لوی اختیارات و سران علی نوخه دنیا سفر کړی دی مشرق ته مغرب ته دا خواسی ندی کلی و دا سرس زور کنا دا غی جواب باو کی چه اغا خبور خلق تاوی چه دیوال دلوام جوڑوم خموم ما سر خدمتو که خلق تاوی بور ناغ سرس زور خوا سور اکاب کی دا سلور شبات او دا غی جوابو نبا کئی اول کی اتو آیاتونو کی تمہید دے او باغی کی دا قرآن تصدیق شان او حکمت چی دا سل نازل شوے دے دنیا تا او بیا رد کی باغی خاص عقیدہ چه خلقوی اللہ دا پار نازو لشتا ناوی رد بکی چلون در اللذین قالو اتخذ اللہ ولدا او پس تسلیور کی پیغمبر لا چه تا اخپل بیان اکو دعوت تی ورسو تا اللہ پیغام دی ورسو نو نور ځان ولې هلاکه د دې په جوان دي چې دې مان راوړې نذر راوړې صبر عزیز وجه نزان هلاکه د اشاره کې دا مهنت تا چې سره ډیر مهنت کوي کنه خلق وته وي چې ځان وجني الله رب العزت پیغمبر پاک ته ځکو یو د دیو جناوی پسې راوړو په مداو چې هم په یو معجزه شروع شوم سبحان الذي اسرا بعبده چې الله خپل پیغمبر بوتلو اول بیت المقدس ته او بیا د غزنه سدرۃ المنتهى ته دیتا اسرا وی اسرا زمانا دخکتنا برت لل دخکتنا برت لل دیتا ترقیوی دا انسان پا اصولو کی کنا امام رازوی دیس را ذکر سبحان اللہ ذکر کن چه ترقی ور انسان کئی بلے دیو حالت نبل حالت تدبل نبل حالت تکنا و اللہ پاک دے سبحان اللذی نو کی ترقی نرازی او پا یو حال لکھا ویل تکی زکا سبحان راوڑکا او سر اکاب کی دی نزول بیان دی بری نراتلل دی قرآن او دا خو رحمت تے نو دی سر الحمد بیان الحمد لله الذي انزل بير له نعمت نازل کو ته مدام چې هغه سورته ختم کړو پرد د اتخاذ چې لم يتخذ ولدا الله ذن ولزو او دا سورته شروع کو په دې باندې لِيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا او بل دام چلتا کی ہجرت پیغمبر بیان چاہ ہجرت حکم مکی معظمین آمدین منوریت او دی صورت کی بدرے قسم ہجرتون بیانی پلے کلا ہجرت یو بند عزیز پار گئی چی پخپل زان یری گی پخپل دین یری گی پخپل عقیدہ یری گی لگا صحاب کعب اغیلال کورن اپنے خود زکر چی اغیب پویدو چی زلتا ہمونگا ځان نشو ټینګول. دویم هجرت کیږي د علم د پاره، لکه هجرت موسی علی السلام خضر علی السلام جاتو دغه نه علم او معلومات حاصل. دریم هجرت بذکر کیغه چې عزیز پاره او چې د قومونو اصلاح کوله ذل قرنین دلوی سفر یې سده پار کړی تر دې د پاره چې د قومونو اصلاح کوله خا سمره سمره قومونه او چې هغه د دین دعوت ول ورکو چې چا به قبول تیا وکړنو هغه سره به ډیر د احسان نکاره وست ډیر د انصاف نه او چا به انکار کاونو هغه له وې سړیر ناشنا سزاګانی عمر کولې وې د تانبی په واګانی جوړ کړی هغه کې به پان کو ارمن زمانی سره مناسب خپل سزا یې کړه. دا د قومونو اصلاح کوله ډیر ښه ترتیب و. دې کې د هجرت تاریخ څونه بیان کړو سورہ کعب کې مرداو چل سکی سوال شیو دا پیغمبرنا چی روح سشے دے اصحابی کعب سوکو ذوالقرنین کی جواب را ہے دیگی پس ذکر آوڑو چی داگی سوالو نا جواب دا پکی کم جمخ کی بنی اسرائیل کی شویو آتو آیاتون کی وطمحیدی پاگی ہوا صورت دا مقصد نہیں ابھی آور پسی با شبہاتو جوابو نہیں ناول شبہوئی دا صحاب کعبو انہم آیات نجام حسبتان انہا صحاب الکحفی والرقیم کانو من آیاتنا عجبا القدیر دا مسئلہ دم رضیت رسول وچی صحاب کعبو دا خدیر ناشنا خلقو او دا خو الله پیغمبر توی د ایس ناشنا خلق نو ښا دي د دیوا کینه ډیر لوی شی جوړ کړی نه تاسو چې ما نور کوم مرتبه در کړی دي لکه معراج تسلل قرآن نازل ایزل دا د اوینه ډیر ته کمال او تعجب دي ښا داغی جواب بو کی تفصیلا ابھی ہم اور پسی یو سلور تبریعات و سمرات بیان کی دا دا قرآن اصول لی چی واقع ذکر شنو داغی نا صدیر خصوصی تعلیمات راشی حاصل شکنا سلور خصوصی تعلیمات پا ذکر کئی. اول تعلیم شپگشتم آیات کی لہو غیب السماوات والارض علم غیب اللہ لرضی گورا صحابی کعب پوانشو فقبل حال باندے دویم ربسی و اشتم کی وطل ما وحی ایلیکا من کتاب ربک قرآن اللہ لے چی خلق پوشی چی دا شبہاتو نا بچی شیطان و لذرل کی شکونا چولی حدید پارغویا و قرآن علاج دے وطل ما وحی ایلیکا من کتاب ربک حدرم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم پیغمبر خپل مرګرو سره خپل ځان صبر او تحمل تسلی حاصل کا ذین بل پلان اور شی ذین جدایو نکي دا دستار تسلی خلق دی، دستار مشوری خلق دی، او که دین اپلشی نو تروید دین تل حیات دی، علمی چی تم دنیا پس روان. سلورم بذکر کی، وقل الحق من ربکم ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. حق راغی طرف دربنا، ټول خلق په جندو معلومې کو اوس که څوک کفر کینوم واخه خپل ځان ای کې ایمان راوړی نوم هم ور سري کنا بلې زباری او لجزا او سزا ور کوما دا دی یوی شوبې ذکر وشو مینز کې د دنیا حقارت بیانې دی صورت کې درې قسمه چې باندې دا دنیا بدر باندې عذاب شي ګره د باغ وال حال ګوره خو باندې اسرائیل کې تیر شوی مالدار ډېر لوی باغ ډېر باغ ظالم داس چل کو چې شرک وکاو دلانو مو برخه پکینو او نو دا وی باغ شکرانی به ورکولې دنیا کې هلاک شه باغ یې هلاک شه هغه لاس مروړي او یې چې یا لیتنی لم اشرک بربی احد یا رب ډیر غټغل چې می وکړه او کاش چې ما شرک نه کولینو زما دا باغ بنا لکه زو وګورو ته د یو مطلب شو چې په دنیا باندې اعتماد وکړه د دین عذاب جوړیږي دوی موي چې ډیر لکشه ده یسړیا په دې وسکه پکسل ویش کی وی المال والبنون زینت الحیات الدنیا یسریا معشوم خونه چنچنې دی اغسته دی بدی باندې ځان خوشاله زینت الحیات الدنیا نه د دین باقیات خدي کنا بل باقیات الصالحات هر عملونه کوا چغیل فنا نشتا داغیل پارباد باران نشتا اگر ایسن کی اللہ سر محفوظ پرات دی او ترین باوی چه دی بدن قیامت کے تپوس کی عمل نامی بدر ادر کئی مصطاب عمل نامہ کی بسی کتاب باقیات او صالحات ندی کړی نزینت الحیات الدنیا دې غن شکل ده حدیث کې راځي دا سه بندبا خیترب تو ګوري خپل ګناونه وو ته ولاري دې په لبا ګوري خپل ګناونه وو ته ولاري چې مخ کې ګوري په جهنم وای الله رب عزت وو ته اجماع طويلو چه ده دیزه ده پارسو تیاره او که اتا سنو دی کلی نوز ده غزه تبازی ده مخامخ چه ده نوخا ده ده قسمه حقارت بیان نور بسید دویمه شو باوا چه ده شیطان کیو ده بخلق دو که که پسو بدیبان دی چه کلو پا خوب کیو لراتو کلو پوی خوان دی دو سپینگیری پو شکل کی برا غی همسا بار سراو ویزلوی دوانی مخا دیری پا دی دو که تردی چی کلو بیوتاوی چیز خضر علیہ السلام نبا قیدر اغلی خوا تکی چالی دلی نو اکلک دوی خضر علیہ السلام جوانده دوی پلانی بابا جی لی دلیو غله غرمه کې مخله ورغله کوم ځای کې د ګونځي په کاند کې او هلته څه کول دادی زکو ایخا ویڈی رو خلقو لی دلی دی ناو گورو دا پا قرآن کی و پا حدیث کی بلکل دادی ذکر نشتا دادی صوفیو پا دی دن کشتا چاگیوی خضر علیہ السلام و علیہ السلام جو اندی دی یو پوچا کردی بل پلامدہ فی البر والبحر دا سدی شیطان کرو کل شیخ الاسلام وی چالا مخیل ورشی و توید جبریلی مگوری او آغی خوشحالشی اخلقو توی مالم بارکی راکے ولی سو کوئی ما خضر علیہ السلام علی دو یر دیر خیستہ سڑے مخن ایران آخر سو کی ما جبریل علیہ السلام لیدل سو کی اللہ رب العزت وی دا خو ابلیس ہو یسر اپا تتخذونہو ذریت و اولیاء دیتا اولیاء وائے دیتا پیغمبران وائے شیطان تا اغام دو ککی تاسو پوئی گئے نا اغا پسپین جامع کے راضی او تاسو په ګومان کوي چې دا ولی دی دا پیغمبر دی دا شوبه بل زینش ته سورې کاف کې راخه چې وهم لکم عدو او دشمن دی ادي خلکو په ګومان کړي نن څومره خلک په دې گمراهه کې پراته دي ښا چې یو لیا به منی کنه نه منی تا یې زه خو کې نه دي لیدلې وی ټول خلکو لرا غلې دي تمره خسته انسان او تمره خسته لباس او کته اولیدنه ته په وای چې دا هو پرشتیا وای دا ابلیس دی دوکا کوي دی دا ځان یې تلوي ځان جوړ کړی ها دا شوبهاوا بیا ورپسې درې ما شوبهاوا موسیٰ علیہ السلام دا خضر علیہ السلام واقعہ وا ورش پیتم کیویز قال موسیٰ لبتا اولا برحو نو خلقو ویلیو چو گورا موسیٰ علیہ السلام پا غیب و پویدکنا نو چو واقعہ ذکر شو نو بیوی چو دکا موسیٰ علیہ السلام نو پویدنو خضر علیہ السلام کو پویدکنا گورا سنو ناشنا ناشنا خبری و تاوکڑی دا دا چا پا خیال کی وی دا دا غیب و علم دیکن نو آخر کیا غوی چی خلقو وما پعلتو عن امری ما چی سکڑی دی نو دا دان نمی ندی کڑی زمارا بیتاوا دبر نو ما تا حکم راتو دوسا خبر ما تالک تاویل مالم تستطوی علی صبرا ابیا سلورم باز دل قرنین حال بیان کی چې الله ودا خو یو نیک بندو پیغمبر نو تعالی ولیو الله ولا دنیا باز شی ورکړ ټولی دنیا او داغه زمانی پورا اسباب پر سرو نو بس هغه داوی چې زه دنیا غش کوم او د دې لپاره کوم چکم خلق پا تیار کی دے پا شرک کی دے پا کفر کی دے تبا کی گی او مرگ دے او جہنم دے نزخ پل کوشش کوما چسن سخوبت نراوارم کنا اللہ ما دا غیظ پارے او سببو گردی نوچی ایمان ورطا نصیب شنو دا جہنم ناو بچی کنا خوا نوال سفر کلیو مغرب تا او دو سفر بیدا طریقه و چی کم قوم با مخیل ورغی اغیی تا بیدا دعوت پیش کو کچر اغیی پا خوخ باندی امنل خو دیر احسانات او دیر او کنب امنل نو او بیوالو او پا اغیی باندی بی پل خلق پری خودو چې د دې سرپرستی کوي او زما تر راتلو پورې هغه به پامیران کړو او هغه به ته دین خو چې هغه اسلام ولیدو نو هغه په خپل وی چې خدای موږ دې نعمت شکر یې نشو ادا کړو چې په اسلام کې څومره خواږه دي ښا خلفاو چې کوم رستم ملکونه فتح کړی ډیر پاسان باندې ګوره د پیغمبر په وخت کې فتح ډیر ګرانه وي ځکه عرب قوم کنه او غټي وي او بیا چې کله د خلفاو وخت شو کنه نو داروم او پارس دا ټول ملکونه داسې داولې دغه یې صحابه او کم برتاو کاو او هغه خلق سره کم د خپل طرف نه احسانات کول کنه نو هغه په خپل رامن نکلي چیرې دی کې وو امنوم دی امن کم دی او دنیا کې ښا دی کې خو رزقم ډیر دی براخي پکې ډیر ده دې کې خو د زړه تسلی او سکون هم ډیر دی نه غو په خپل رامن دیواله ښه خو اسلام چالي دی اسلام خو چانه دی دی اسی نوم دی چې اسلام او مخلوق د اسلام نه تاسو په تیار کې پناشوې دی کنه نه پری دی کنه ورنہ کدی خلق د اسلام یو ځل رڼا او د اسلام هغه شان او د اسلام هغه عزت او قدر ولیدو توبه خو نشته کنه بس دیو ته د اسلام په ځای بل شي خو لید ما اسلام په نام ذوالقرنین دا کار وکړ چې کوم قوم به قبضه کو نو چه کم بده سر روان شویو او غیبت نا پده سفر کی دین زدکلیو پورا عبادات آرسو نا غیبه پا غیب ری خود جدی تا دین خیخا او دا آغی خلقو نا ویدان سر کسان واغست کرازه طالبان ویت واغست رازه نو چه بل قوم بے قبضه کو نا غیبت بے غیب ری خودو چه بد دی تا دین خیخ دی تا دغا کوئی دیو ترتیب ډیر زبردست ښه دا هغه بدري سفر ذکر کوي او دریواړو کې ودا مطلب دی چې دا هغه کوم ارمان نه پوره نشو ولی هغه د زمکه سر معلومه هجه مغرب تلانن والته خټي وي ګرمي او بووي ولی نور بالته نږدې پرې وته کنه نو بس را واپس شو یره مخت لګران دي د دنیا سر چا معلوم کړه اجه مشرق ته لاړو دی بل نه ته داسه خلق لیدو چې از جانورو زند سره کو شانت نه جامو نه د خوراک سکاک سے تنظیم نه کورونو نه کټونو نه بسترې وی نه غارونو کې وو تنور خطو په وخت کې باغی غارونو کې ناشتو څوک په پوبو کې ناشتو دا داغي او بچاو ها الله یې ما ولا سور نو جوړ کړي چې پرې جدي په کې ځاګه سی ها چې نور به بیا راوچت شل کوټي نو بیا وراو واته چې ذل خنن اورسې زناوته وي وخبان لخ پیو باسا کده نور خطو تا پاتشنو آغا دیادو کی پراتو دی کنا خود تاو سر با امدا چلوش نو دا آغا دینا پتیخ تبان در آغا چی بوک داو ابی ادریم سپر دی پلاو که جنوب غاڑی تا نو خوا آغای که یا جوج ما جوج سپاگی سوکورت دیشو کوم خلق دی پلو ناغی و تا پریادو که درخواستو که چی رمگ دی یاجوج ماجوج نتنگیو او دا یوال ارده بس کدا بند شوا نو بس بلال ارده دی نشتا و مونگتی پریشان نیو نیدو القرنین کتا زمونگا دیمین کدا دیوالو و نخوای مونگتی نخپل ساروی نشو ساتلی مال نشو ساتلی پاسولونه نشو ساتلی خپل واړو ماشومان نشو ساتلی لکه د بشوګانو راغروي او څه شی او تختی ښا ذل قرنین هغه ته دیوال و داسې دیوال چې هغه به د قیامت سره ماتیږي اسنه بیا دا غیره نه واپس راغلی اگه خلق و تاوی چه مونگ با تال چانده وندکو مال او تا دمونگ او دا دیمین که دا دیوال وخا ذل قرنینوی چه نا مال اللہ مال را کرده دیخا تو بستاسو مال تلاس نیسما تاو داسل که جهنم ورطا چلاس نیسی خو اعینونی بی قوتن ما سره خدمتو که ما سره ودري گه دلا سوخ کو دبل کو نا او دا ګاډري او دا چې دا کارو کې زبدي کتاب ست محتاج یې ما نو بزغي سره خدمتو کو او دیواله واخنه ملایو ذل قرنین سره کم داسې غیبی طاقت چې ا دیواله واخو او ډیر ګران کار وا ادا غیغا طریقاو جوڑول بیا ترتیب بروست راضی اصور اکاب کے دا مطلب ہو چا اللہ رب العزت ہوئی یہ خلق و اصحاب اکاب و نصف آڑا ہے حقیق و دزالنا نہیں خبر نہو دا پاس ادریس و اکالا پرات دی اچا اللہ راوی قلل او تا پوسکینو یا بی عورت تی رکلی یا دور دی دا اغا اولیاء دی چه قرآن ذکر کردی دی نوچت اولیاء بل سوک نشتا حالا کوئی اولیاء بغیب پوئی گی اغید اخبر زاننا ندی خبر استاسو دا حال لمس خبر شی خواه پیغمبر پاک توی اغا نتا پوسیو چیرا منگل دا دی جواب راکا چی روح سو شیده اصحاب کعب سو ذو القرنین نبی علیہ السلام وی چې سبب جواب درکما او ان شاء الله ییر شو جواب کوم زيو وحیران لښ پاړ سور دی تیر له پریشانی وکنه او چې بیا رااله نو ته وی چې ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان شاء الله بیا چری تاسو نو وی چې زما سبا دا کار کوم ان شاء الله و سره وای کنه خا تک ته خبرې چې سبا و سکیږي سبا د حال نه خو یو الله خبر دی پیغمبر یې منه کړې چې تبا د سبا وعده چا سره نه کوي او که کوي نو یې بچ ان شاء الله هر سیاره ټول دلاله او دغه سي شبہ دا شیطان تغزی شبہ دا موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام تغزی شبہ دا ذو القرنین دا دی جوابو ندی پا صورت کحب کی خواب دا دی غسلور مقصدو نو مطلبو ندی خواب آخر